しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 全人類と悟空の力によって魔人ブーが倒されてから10年の歳月が流れた。 じいちゃん、地球を一回りしてきたよ。 悟空は御殿、そしてご飯とビーデルの娘パンと共に久しぶりに天下一武道会に出場することにした。 なぜ今回に限って突然出る気になった？ すごそうなやつが出っからさ。 なんだと？ なんとなくわかんだ。こいつは絶対強いって。 オイラはウーブ、今10歳で元魔人。 stary znajomy。 Ludzie przybyli tu specjalnie, by zobaczyć, jak zwyciężam. Hurra, Bubu, jesteśmy z tobą. Mam tremę. Pierwszy raz w życiu widzę taki tłum. Przestraszyłem cię? Nie. Uspokój się, nie jesteśmy u dentysty. Jesteś bardzo młody. Nie sądziłem, że przejdziesz przez eliminację. Miałem szczęście. Nie wiem zresztą. Nie ma innego wytłumaczenia. Co jakiś czas zdarza się zawodnik, który trafia na niezbyt zdolnego przeciwnika. Na tym polega właśnie losowanie. Mam wrażenie, że tym razem było dwóch zwycięzców. Czyżby? Źle się czujesz? Zaprowadzić cię do lekarza? Nie chcesz ze mną rozmawiać? Powiesz mi czy nie, bo się rozzłoszczę. Alors tu vas me répondre, sinon je me fâche. Dziadku. Przestań, on nie jest groźny. Szanowni Państwo, przepraszamy za opóźnienie. Zaczynamy losowanie. Jak już wszyscy wiedzą, zawodnicy, których tu widzimy, wywalczyli sobie w eliminacjach prawo do udziału w ćwierćfinałach. Ustalimy teraz kolejność walk. Przypominam, że ten, którego imię znajdzie się na samej górze diagramu, będzie miał szczęście stoczyć finałową walkę z Herkulesem. Jak myślisz, który z nich jest tym siłaczem, o którym tyle mówił twój ojciec? Cześć. Spójrz, po twojej lewej stoi jakiś podejrzany typek. Nie każ nam czekać, powiedz, który to. Zaraz się przekonasz. Kiedy usłyszycie swoje nazwisko, przyjdziecie wylosować numer. Zaczynamy od Son Gotena. To ja. Podejdź, młody człowieku. Bubu. Co? Mógłbyś użyć swoich magicznych sztuczek? Nie mam ochoty zdawać się na przypadek. Ale poprzednio, kiedy Herkules miał losować, zrobiłeś tak, że trafił na amatora. Wiem o wszystkim. To proste. Co ci chodzi po głowie? Zrozum mnie. Muszę koniecznie zmierzyć się z nim w pierwszej turze. Na początku mamy do dyspozycji maksimum energii. Chcę się przekonać, czy dobrze postąpiłem, zgłaszając się do turnieju. Proszę. Numer 8. Son Goten wylosował 8. Twoja kolej, tygrysie. Widzieliście tego rzezimieszka? Nie ocenia się człowieka po rozmiarach mięśni. Wystarczy spojrzeć na twojego męża. Dlaczego nie startujesz w turnieju? Jesteś 100 razy silniejszy od wszystkich tych bałwanów razem wziętych. Przydałyby nam się pieniądze. Pieniądze, zawsze pieniądze. Bez przerwy mówisz o pieniądzach. Nie mam ochoty walczyć. Koniec, kropka. 10 lat temu to ja wygrałam, ale zlitowałam się nad Herkulesem. Dobrze wiesz, że Songo i Bubu spotkają się w finale, są najlepsi. Jesteś zwykłym tchórzem, mógłbyś wygrać. Mamo, spójrz, teraz Pam losuje. Który by tu wybrać? Zdajesz się na przypadek, czy Bubu ma to załatwić? Nie, zostaw ją. Mam. Panna Pam wylosowała numer 1. Moja kruszynka walczy jako pierwsza. Nie pamiętam, kto wylosował numer 2. Co? Niemożliwe. Moja laleczka wpadła jak śliwka w kompot. Numer 1. Teraz poproszę Son Go. Już idę, zobaczmy. Bubu, działaj. Chcę mieć numer 3. Bubu załatwi. Dzień dobry. Tak się cieszę, że znów cię widzę. Muszę przyznać, że bez ciebie zawody są bardzo nudne. Dziękuję. Mam. Son Go wylosował numer 3. Jiran, twoja kolej. Jestem. Ależ on jest piękny, chyba się zakocham. Uwaga, gotów? Skoncentruj się. Masz mu przyznać numer 6. Robi się, szefie. Bądź miły, powiedz mi, który to. Numer 6. Jiran wylosował 6. Następny, proszę. Cztery. Musi mieć 4. Potem nie ingeruj już w losowanie. Bubu, rozumiem. Nie, to nie może być on. Musiałeś się pomylić. Absolutnie. Od najmłodszych lat to dziecko trenuje, by zmierzyć się ze mną. Nie wygląda groźnie. Nie powiedziałeś nam wszystkiego. 10 lat temu, zanim zły Bubu wybrał się na drugi świat, miałem okazję przez chwilę z nim porozmawiać. Powiedziałem mu, że jeżeli przybierze postać sympatycznego faceta, z przyjemnością stoczę z nim sportową walkę. Coś mi się zdaje, że strażnik zaświatów słyszał i spełnił moje życzenie. To czyste szaleństwo. Tak niedawno się go pozbyliśmy, a ty chcesz, by znowu wrócił? Mamy rewanż. Wiedziałem, że kiedyś się spotkamy. Otrzymałem pewien sygnał, dlatego mam tę pewność. Nie zauważyłeś, że jego imię to anagram Bubu? Dziwny zbieg okoliczności, co? To niemożliwe. Przekonamy się. Obiecałem mamie, że zachowam się mądrze. Może i jestem najsilniejszym chłopcem w wiosce, ale to nie znaczy, że wygram. Wszyscy zawodnicy są tacy pewni siebie. Nie pierwszy raz startują w turnieju. Nie mogę się teraz poddać. Obiecałem, że wrócę do wioski z nagrodą. Potrzebujemy pieniędzy na żywność. Nie mogę rozczarować rodziny i sąsiadów. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Son Goku sera Son Goku będzie moim pierwszym przeciwnikiem. Wiemy już, kto z kim się spotka w pierwszej turze. W pierwszej walce zmierzą się Pam i Tygrys. W drugiej Son Go i Ubub. W trzeciej kapitan Kurczak i Żiran. W czwartej Bubu i Son Go Ten. W piątej Trunk i Totokoski. A w szóstej Knok i Vegeta. Za kilka sekund zaczynamy turniejowe walki. Po wywołaniu proszę zawodników o wejście na tatami. Tymczasem pozostali zawodnicy mogą sobie odpocząć w jadalni albo rozgrzewać się w sali treningowej. Do zobaczenia. Chciałbym złożyć skargę. Wyciągnąłem zły numer. Nie miałeś szczęścia, to wszystko. Strach cię obleciał, bo zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś dobrze przygotowany. To ja mam powody do narzekań. Ty nie musisz walczyć z małą dziewczynką. Nie po to pokonałem taki kawał drogi, by bawić się z dziećmi. Chcę zdobyć pierwszą nagrodę. Gdyby to ode mnie zależało, dopuszczałbym do mistrzostw zawodników powyżej 15 roku życia. Mała, wracaj lepiej do domu. Ja jestem zachwycony. Lepiej nie mogłem trafić. Wolę cię uprzedzić, jestem bardzo silny. Tobie szczęście też dzisiaj nie sprzyja. Hej, stary, do ciebie mówię. Wcale się ciebie nie boję, więc przestań się tak na mnie gapić. Jako przyszły mistrz świata pragnę ci złożyć szczere wyrazy współczucia. Już przegrałeś. Bądź tak miły, synu, i powiedz sędziemu, że Knok oddaje walkę walkowerem. Vegeta jest w kiepskim nastroju. Szanowni Państwo, rozpoczynamy turniej. Na początku było ich 114, teraz jest 12. Nagrodźmy ich brawami. Przypominam, że aktualny mistrz świata temu, kto dojdzie do finału, przyznał 100 tysięcy dolarów. Trzymaj się, Kruszynko. Twój tata i ja jesteśmy w pobliżu. O nic się nie martw. Dobrze. Przede wszystkim nie denerwuj się. Cała sztuka polega na zachowaniu spokoju. Rozumiem. Zapraszamy pierwszych zawodników. Pora na ciebie. Do zobaczenia. W pierwszej walce spotkają się Pam i Tygrys. Pam ma dopiero 4 lata, jest wnuczką naszego ukochanego Herkulesa. Jej przeciwnika już znamy. Podczas ostatnich mistrzostw uległ Herkulesowi w półfinałach. To bardzo dobrze zbudowany zawodnik. Mierzy sobie 2 metry 30 centymetrów. Ależ ta malutka jest odważna. Bądź dla niej dobry, Tygrysie. To wnuczka Herkulesa? Co za pech. Jeżeli ją skrzywdzę, pozwie mnie do sądu. Co robić? Wprawdzie niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale nie mogę uwierzyć, że ta mała przeszła przez eliminację. W tym wieku? Nie bądź głupi. Mając takiego dziadka, nie musiała nawet kiwnąć palcem. To nie jest dobry pomysł. Trzymamy za ciebie kciuki, Kruszynko. Na początku oszczędzaj siły. Odwagi, pokonasz go. Możecie zaczynać. Jak to się u nas mawia, jak mus, to mus. Drodzy Państwo, proszę się uspokoić. Tygrys jeszcze oddycha, ale walczyć już nie może. Pam zakwalifikowała się do drugiej rundy. Wspaniale, malutka. Jak się czujesz, Pam? Nic ci nie jest, na pewno? Nigdy się tak dobrze nie czułam. Miałeś jakieś wątpliwości? Zachowałaś się jak zawodowiec. Brawo. Dziękuję. Teraz nasza kolej. Gotów? Wyjdziemy razem? Z przyjemnością. Jest pan bardzo uprzejmy. W następnej walce spotkają się Songo i Ubub. Songo nie pierwszy raz uczestniczy w naszym turnieju. Ci, którzy byli tu 10 lat temu, pamiętają doskonale walkę półfinałową. Przyznam szczerze, że już od dawna nie mieliśmy tak wybitnych uczestników. Czeka nas pasjonująca walka. Z pewnością przejdzie do historii. Przeciwnik Songa to wielki talent. Chłopiec mieszka na jednej z południowych wysp. Jest najstarszy z pięciorga rodzeństwa. Podobno jest bardzo inteligentny i uwielbia opiekować się siostrami i braćmi. Przyrzekł sobie, że wygra te zawody. Jesteśmy z tobą, mały. Nie bój się, twój przeciwnik to emeryt. Biedaczek, nie chciałabym być na jego miejscu. Przyjechał z tak daleka, a odjedzie z pustymi rękoma. Bulma się myli. Ten chłopiec nie jest zwykłym ziemianinem. Zauważyłem. Proszę poczekać na sygnał. Rozluźnij się, mały. W przeciwnym razie nie pokażesz, na co naprawdę cię stać. Cicho, nie dawaj mu rad. Umiera ze strachu. Odwagi, chłopcze, na co czekasz? Nie stój tak, atakuj, przejrzałem cię. Nie jesteś grzecznym chłopczykiem. Pod tą maską dobrze wychowanego ucznia kryje się żądny krwi potwór. Nienawidzę cię, ty miernoto. Twoja matka jest gruba i bez przerwy gapi się w telewizor. Ma tłuste włosy i krzywe zęby. Elle a les cheveux gras et le dentier de travers. Je vous interdis. Zabraniam ci tak mówić o mojej mamie. Założę się, że siusiasz jeszcze do łóżka. No, spróbuj mnie złapać. Si tu peux. Qu'est-ce qui se passe? Co się dzieje? Coś mu powiedział, ale tu nic nie słychać. Jeszcze trochę. Twój ojciec nie jest lepszy od ciebie. Mówiono mi, że jest złodziejem. Nie masz prawa. Moi rodzice to dobrzy ludzie. Żądam przeprosin, natychmiast. U Buba w końcu ogarnęła złość. Wkrótce się przekonamy, czy jest równie silny jak zły Bubu. Songo chyba w to wierzy. Sangoku semble le croire en tout cas. やっぱオラの思った通りすげえやつだ。オラと一緒に修行しねえか。いきなり試合も放り出して飛んでっちゃうなんて何考えてんのよ、ソン君。次回ドラゴンボールZ最終回、もっと強く悟空の夢は超でっけえ。お父さん、なんか本当に嬉しそう。